Jedna z najczęściej goszczących w naszych spotkaniach płyt ostatnio. Sygnowano Bajgelman, impresję, muzyka Dawida Bajgelmana, łódzkiego kompozytora, który zginął w Auschwitz w 1945 roku. To na 75. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Ghetto, czyli getta w Łodzi. Płyta wydana przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. To Maciej Tubic na fortepianie, Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemysław Pacan na perkusji. Tak grają muzykę Dawida Bajgelmana na tej nowej płycie. Sygnowano Bajgelman impresję. Płyta do znalezienia tylko w Łodzi, tylko w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tam jest dostępna, jeśli Państwo zechcieliby mieć tę muzykę jeszcze częściej w swoich głośnikach. Wracam do płyty za chwilę, która pojawiła się w naszym spotkaniu tydzień temu. No nie po raz pierwszy przecież na antenie w Trójce w naszych spotkaniach, ale powód jest szczególny, bo już za 2 tygodnie premiera filmu, no bardzo oczekiwanego filmu przez fanów jazzu w Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce, filmu o Mieczysławie Koszu. Unfinished Story, Remembering Kosz. W 2007 roku tak jego muzykę grało trio RGG. Thank you. Unfinished Story, Remembering Kosz, płyta Tria RGG z 2007 roku. Reminiscence to kompozycja Mieczysława Kosza, Psalm III, kompozycja Macieja Garbowskiego i Signs, znów Mieczysława Kosza. To tylko te dwie kompozycje autorstwa Kosza na tej płycie, reszta to inspiracje. I specjalne podziękowania dla Mieczysława Kosza za inspirację na okładce tej płyty zespołu RGG. Przemysław Raminiak, Maciej Garbowski, Krzysztof Gradziuk. 2007 rok. Wracamy do współczesności, wracamy do płyty, której właściwie jeszcze nie ma, bo to wciąż przedpremierowo, z debiutanckiej płyty zespół Rasp Lovers. Thank you.

Untitled 2, czy właściwie Untitled 2, Daffodils, Żart i Copenhagen Joke. To trzy kompozycje z płyty Romantic Alternative Schizophrenic Punk. To jest rozszyfrowanie nazwy zespołu Rasp Lovers. Romantic Alternative Schizophrenic Punk. Szymon Wójcik, Jurek Mączyński, Marcel Baliński, Rafał Różalski, Bartosz Szablowski. To zespół. No i Kamil Piotrowicz, który jest wydawcą tej płyty, Howard Records, to przecież wytwórnia, którą Kamil założył, aby wydać trzeci swój album, Product Placement. Zresztą Kamil opowiadał o tej ważnej życiowej decyzji. Trzeba iść na swoje, tak jak powiedział, i samemu próbować także muzykę puszczać w świat w formie płyty, czyli być wydawcą samemu sobie, sterem, żeglarzem, okrętem. Zatem Rasp Lovers tak debiutują płytą. Właściwie zadebiutują dopiero, bo 26 października na festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku premiera koncertowa tego albumu. A skoro już jesteśmy w Trójmieście, to jeszcze raz i pewnie nie po raz ostatni wracam do nowej, wreszcie wydanej płyty zespołu Quartado. Dziwnie brzmi ten utwór, prawda? Tak się z wyciszeniem zaczyna i wyciszeniem kończy. Needless. Jan Rejnowicz jest autorem tej kompozycji. Przypomnę Państwu, Jan Rejnowicz, instrumenty klawiszowe, Marcin Wandołowski gitary, Karol Kozłowski gitara basowa i Tomasz Kłosowski perkusja. Płyta, którą Państwo już bardzo dobrze znają z naszych trójkowych spotkań. Bardzo oczekiwany przeze mnie drugi album zespołu Quartado. Dziś Warrior Tomka Łosowskiego, perkusisty, kompozycja, co było od razu słychać. No i Needles, kompozycja pianisty, to też było doskonale słychać, kompozycja Jana Rejnowicza. Czekam na koncerty zespołu Quartado. Jesienią może będzie coś więcej na ten temat wiadomo. A nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie zamykamy jeszcze jedną nową płytą, także kwartetu. Kwartetu prowadzonego przez perkusistę Marka Jakubowskiego. Obok niego na saksofonie Marek Konarski, na fortepianie Jacek Szwaj i na kontrabasie Damian Kostka. To są wszystko kompozycje autorskie lidera Marka Jakubowskiego. Płyta nosi tytuł Colors, czyli kolory. Na dziś wybrałem takie idealne kolory, jeszcze chyba letnie, no jeszcze letnie ewidentnie, zielony i niebieski, green and blue. Marek Jakubowski Quartet, a my słyszymy się z piątku na sobotę wyjątkowo od północy do drugiej, bo prosto z Radia Szczecin z Jazz Forum Showcase. Wtedy wydanie specjalnej audycji Mało Obiektywnie. Za dziś Państwu już pięknie dziękuję. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.